Պարոն Թոմասյան, հիշենք 1988 թվականի փետրվարը։ Արցախը ընդվզել էր Ադրբեջանի դեմ։ Դուք այդ ժամանակ բարձր պաշտոն եք զբաղեցնում, ժողովրդական վերահսկողության մարզային կոմիտեի նախագահն եք։ Շատ դժվար էր պատկերացնել, թե միացման համար պայքարը ինչ ընթացք կունենա։ Հավանականությունը մեծ էր, որ կճնշեին։ Շարքային քաղաքացու համար կողմնորոշվելու խնդիր չկար, իսկ բարձր պաշտոնյայի աթոր կորցնել կա, ճնշման դեպքում պատիժներ։ Ինչքան անձը բարձր պաշտոնում լինի, նա ժողովրդի մի մասն է, ներկայացուցիչն է մարզային ղեկավարման մարմիններում, և կարծում եմ առանց որևէ բացառության բոլորն էլ ընդունում էին ժողովրդի այդ ցանկությունը, և ամեն մեկը իր տեղ ուզում էր ինչու հնարավոր է օգնել այդ շարժմանը, որպեսզի տասնյակ տարիներ ձգձգող հարցը վերջապես վերջնականությունը ստանա։ Այդ տեսակետից բոլորս իսկույն մտանք այդ շարժման մեջ, անկախ զբաղեցրած պաշտոնից, անկախ տարիքից, անկախ միգուցեև ինչ-որ ներքին համոզմունքները 100%-ով չէին համապատասխանում շարժման այդ ձևին, կարելի էր միգուցե ուրիշ ճանապարհներով սկսել այդ շարժումը, բայց արդեն տեսնելով ժողովուրդը, որ միայն այդ ձևն է ընտրել, սատարում էին դրան, որպեսզի այդ հարցը իր լուծումը ստանա։ Պարոն Թոմասյան, թույլ տվեք չհամաձայնել ձեզ հետ, կային պաշտոնյաներ, նույնիսկ ոչ բարձրաստիճան, որոնք շատ ուշ միացան ժողովրդին, այն էլ պարտադրված, որովհետև այլ ելք չունեին, արդեն հոսանքը այլ ուղղությամբ էր գնում, նրանք չէին կարող հոսանքին հակառակ գնալ։ Ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ իրենց ներքին համոզմունքը եղել է այնպես, որ ժողովուրդը ճիշտ է, դրա մասին խոսք չկա, բայց քանի որ Ղարաբաղյան շարժումը ուներ արդեն 70-ից ավելի տարիների ընթացք, եւ այդ ժամանակ այդ մարդիկ, կոնկրետ այդ մարդիկ տեսել էին, որ ոչ մի ձեւ հնարավոր չի այդ հարցը լուծել, նրանք կասկածներ ունեին, որ կարող է հարցի լուծումը վերացվի եւ պատերազմի եւ ժողովրդի տանջանքների, դրա համար թերահավատ էին, որ շարժումը դրական լուծում կստանա կարճ ժամկետում, դրա համար կասկածներ ունեին, և նրանց մեղադրել այդքան շատ դեռին չէ։ Ամեն մարդ էլ սխալական է։ 1988 թվականի փետրվարի 29-աշրջանից հետո ժողովուրդը ոմանց իր սև ցուցակը մտցրեց, ովքեր չէին ստորագրել նստաշրջանի որոշման տակ, Արցախի Հայաստանի հետ վերամիավորման մասին որոշման տակ, նրանք ընդունելի չէին ժողովրդի համար։ Կարծեմ ձեզ էլ այդ ցուցակի մեջ ընդգրկել էին։ Չգիտեմ, ես օֆիցիալ կերպով դա ձևավորվել է թե ոչ, փողոցային զրույցներ այդ մասին ես գիտեմ, իմացեին, այդ մասին ես լսել էի, թեկուզ ոչ մի նշանակություն դրան չէի տալիս, անում էի այն, ինչ ես պիտի անեի, միգուցե մի քիչ ավել, որովհետև ես պատասխանատու պաշտոնում էի աշխատում, այդ պաշտոնում դժվար էր ամեն ինչ անել շարժման հետ կապած։ Պոպուլիզմին չէի ենթարկվում, չէի ընդունում այդ մեթոդը, այո, անում էի այն, ինչ հնարավոր է, ինչ հնարավորություններս թույլ են տալիս, ես այդ անում էի։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ ցուցակին, կամ ասենք ինչու ես չեմ ստորագրել այդ որոշումը, դա ունի շատ հասարակ և պարզ բացատրություն։ Հարցը նրանում է, որ այդ նստաշրջանում ես դեռ չէի հաստատված որպես մարզային սովետի դեպուտատ։ Իհարկե, այդ նիստին ես մասնակցել եմ եւ ծափահարել եմ եւ մի ձեռքի տեղ երկու ձեռք չեմ բարձրացել, բայց դա ոչ մի նշանակություն չուներ։ Ձայնի իրավունք չունեի։ Ձայնի իրավունք չունեի ես, որ ստորագրի հետո արդեն որ հաստատվել է դեպուտատ լինելու իրավունքս նստաշրջանում, հաջորդ նստաշրջանում, հուլիսի 12-ի 88 թվականի մարս սովետի որոշմամբ, որ ընդունել էինք անջատվել Ադրբեջանից, այդ որոշման տակ ես մեծ ուրախությամբ ստորագրել։ Այսինքն դա թյուրիմացության հետևանք էր։ Ոչ մի թյուրիմացություն չկա։ Ընդամենը ունենք դուք ասացիք պոպուլիստներ, որոնք ման էին գալիս, որտեղ են բան գտնել, դուրս գալ, ես ինչին հասցեին, անտեղին բաներ ասել, դրա հետևանքն է։ Նրանք ուզենային իմանալ, ցուցակը բերեք և դեպուտատների ցուցակը բերեք, համատեղենք, տեսնենք։ Կտեսնեի, որ այս մարդը դեպուտատների ցուցակում չկա, ոնց կարող ստորագրել։ Դուք ծանոթ եք այդ խոսակցությունը։ Ծանոթ եմ, եւ շատերն էլ արդեն հասկացել էին, եւ ինձ հետ զրույցների ժամանակ ասել էին, առանձնապես վերջերս այդ թեմայով զրույց ա եղել նախկին դեպուտատների ասոցիացիայի ղեկավարի, պարլամենտականների ասոցիացիայի ղեկավար Գրիգորյան Համլետի հետ, նա ինձ հրավիրել էր ասել, որ ձեզ ներկայացնում են մեդալի պետական Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Միայն մի հարց է, եթե նա ճշտենք, արդեն ուրիշ հարց չկա։ Դուք նախագահի ստորագրությամբ այդ մեդալը, երախտագիտության մեդալը կստանաք։ Ասի ինչ հարց, ասեք, պարզաբանեմ։ Նույն հարցը տվեց, որ ձեր ստորագրությունը որոշման տակ չկա։ Նույն բացատրությունը տվեցի իրեն, ասես լավ, կգնանք, կբարձրացնենք արխիվները, կպարզենք։ Ստուգեցին, ինձ զանգեց, ասաց, որ դուք ճիշտ եք եղել, պատրաստվեցեք, ես ինչ օրը կգաք, ձեր մեդալը ձեզ հանձնելու են։ Միջև այդ ձգձգվել է այդ պետական պարգևի տրումը ինձ, ձգձգվել է միայն այդ պատճառով, և դա պարզվել է վերջապես։ Պարոն Թոմայսյան, 1989 թվականի հունվարին ստեղծվեց հատուկ կառավարման կոմիտե, դուք այդ կոմիտեի անդամ եք։ Վոլսկու կոմիտեին, այսպես էր ժողովուրդը հատուկ կառավարման կոմիտեն անվանում, չէինք վստահում թե հայերս, թե ադրբեջանցիները։ Ինչ եք կարծում, մենք խոհեմ վարվեցինք նպաստելով այդ կոմիտեի լուծարմանը, եթե շարունակեր գործել կոմիտեն, ինչով կարող էր մեզ օգտակար լինել։ Համոզված եմ, որ կոմիտեի ստեղծումը, այդ միտքը հղացել էր կոնկրետ Վոլսկու մոտ, և քանի որ նա Գարբաչովի հետ շատ մոտիկ հարաբերություններ ուներ, Գարբաչովն իրեն ընդունում էր, որովհետև Վոլսկին ավելի փորձառու պետական և քաղաքական գործիչ էր, քան համարձակում եմ ասել Գարբաչովը, ընդունել էր նրա առաջարկությունը այդպիսի կոմիտե ստեղծել, բայց դա շատ բարդ հարց էր, որովհետև չեր համապատասխանում ԽՍՀՄ սահմանադրությանը։ Եվ որոշեցին, եթե այդ հարցը որևէ ուրիշ ձևի չեր համապատասխանում, քանի որ դրանով դադարեցվում էին ընտրովի մեր մարմինների, սովետական մարմինների, դրանից բացի կուսակցական մարմինների գործունեությունը դադարեցվում էր, դա ոչ մի տեսակ բացատրել չէին կարող։ Եվ որոշեցին այսպես ուժային ձևով այդ որոշումը ընդունել։ Ուզում եմ տալ առանձին նշել, որ ես համաձայնություն չեմ տվել ընտրվել այդ կոմիտեի անդամ։ Կոնկրետ ինձ հետ այդ հարցը չեն համաձայնեցել, բայց հետագայում մի ամբողջ տարի կոմիտեի մեջ լինելով համոզվել եմ, որ իմ մոտեցումը սխալ է եղել, ես անպայման, եւ ինչքան շատ հայ բնակչությունից ներկայացուցիչներ լինեին այդ կոմիտեի մեջ, կոմիտեի գործունեությունը կոգներ, եւ տեսա, որ ճիշտ կողմնորոշվել։ Հա, ճիշտ կողմնորոշի հարցը կողմնորոշվել։ Ուրեմն, եթե մի քիչ հեռու գնանք, այսպես կարելի ասել, որ Ղարաբաղյան շարժումը ունի մի քանի ասպեկտներ. տնտեսական, քաղաքական, տերիտորիալ, ազգաբնակության հետ կապված մի քանի հարցեր ունի, որոնք բոլորը միասին ստացել են այդ Ղարաբաղյան շարժումը։ Կոմիտեի առաջ դրված հարցը, իհարկե, չի եղել այն, որ այդ հարցը քաղաքական կողմում լուծել։ Այդպիսի բան ես համոզված եմ, որ Գարբաչովը Վոլսկուն հանրահարական չի տվել։ Հանրահարական եղել է այսպիսին, որ տնտեսական հարցերը լուծելով ժողովրդին հանգստացնել, ցույց տալ, որ թե Ադրբեջանի կազմում, չէ, թե Հայաստանի կազմում Ղարաբաղը ցարկելու է, ապրելու է, բարգավաճելու է, և Վոլսկու գործողությունները թեկոս մի քիչ թաքնված ձևով ուղղված էին այդ հարցի լուծմանը։ Այդ տեսակետից հարցի լուծումը համարյա թե ստացել էր, որովհետև մեր Ղարաբաղի շատ հիմնած ձեռնարկություններ արդեն ենթարկվում էին Հայաստանյան համապատասխան կառույցներին, նրանց ղեկավարներից ոմանք արդեն ընտրվել էին նրանց կոլեգիաների անդամներ, գալիս էին ուրախացած, քաղաքական կողմը մոռացած արդեն, գալիս էին ուրախացած, որ մենք Հայաստանի այսինչ նախարարության կոլեգիայի անդամ ենք։ Հետո շատ մեծ տնտեսական օգնություն ցուցաբերեցին մեզ, այդ հարցում մեծ, շատ մեծ դեր ունի կոմիտեի անդամ Պլիսովը, որը միջև հետ եղել է ԽՍՀՄ ծանր արդյունաբերության մինիստրի առաջին տեղակալ, շատ մեծ գործողություն էին նրանք ստեղծավալել և այդ հարցերը լուծում էին։ Ուրեմն ստացվում է, որ կոմիտեն ոչ մի ժամանակ իր առաջ նպատակ չունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի քաղաքական լուծումը ապահովել։ Եվ ասեկոցները այն մասին, որ կոմիտեն մեզ ավելի շատ վնաս է հասցրել մեր շարժմանը, քան օգտվել, ես գտնում եմ ճիշտ չէ։ Բայց տարիներ հետո է այդ համոզման եկել, թե կոմիտեի գործնեության ժամանակ արդեն այդ կարծիքին էին։ Եվ կոմիտեի գործնեության ժամանակ, որտեղ տեսնում էի, որ այն հարցերը, որոնք կոմիտեի անդամները եւ ոչքին անձամբ լուծում են, նրանք լուծում են իսրտե, ոչ թե ձևական, եւ իսրտե էլ համոզված են, որ քաղաքական հարցը իրենք չեն լուծել, դա էլ գիտեին։ Ուրեմն ոչքո կոմիտեի մեզ տված օգուտներից կարելի է հաշվել այն, որ մենք այդ տարիներին ինչ-որ տնտեսական հարցեր կարողացանք թեկուզ այդ վատ պայմաններում լուծել, ժողովրդին պահել, հետո գլխավոր հարցը, որ ես հաշվում էի, հետո տեսա, գլխավոր հարցը նրա մեջ էր, որ այդ պատերազմը, Ադրբեջանի և Ղարաբաղի այդ բախումը հետաձգվել էր։ Մենք ժամանակ շահեցինք։ Ժամանակ մենք ունենայինք մի քիչ թեկուզ ոչ այնպես բարձր մակարդակով նախապատրաստվել, թե զինված ուժերի ձևով, թե կադրերի պատրաստման ձևով, թե համաշխարհային հանրության հասցնելով մեր դրությունը, այդ տեսակետից կոմիտեն մեզ օգնություն է ցույց տվել։ Այսինքն, եթե շարունակվեր կոմիտեի գործունեությունը, մենք ժամանակ կունենայինք ավելի լավ նախապատրաստվելու։ Ժամանակ կունենայինք, ավելի լավ կպատրաստվեինք, և միգուցե երկար, եթե տևեր այդ գոյությունը, միգուցե կենտրոննել հասկանար հարցի էությունը, նրա ուրիշ ձևը լուծելի անհնարավորությունը, և միգուցե սատարեր մեզ հարցը շուտ լուծելու համար։ Այնպես որ կոմիտեի հասցեին, եթե կարելի է թերահավատ այդպես հայտարարությունները անել, որ կոմիտեն մեզ խանգարել է ասեն, դա շատ ավելի քիչ է, քան այն մտածումը, որ կոմիտեն մեզ օգնել է։ Այսինքն, հնարավոր էր հետագայում նաև գուցե թե ոչ պաշտոնապես այս կոմիտեն նպաստեր ինչ-որտեղ մեր հարցի քաղաքական լուծմանը, հարց առաջադրեր, որ Ղարաբաղը ենթարկվի միությանը, հայտարարի միութենական տարածք։ Եապացույց ձեր ասացին, ես ինչ օրինակ բերեմ, շատ պետք չէր Ոսկոն անձամբ, որ մենք 14 հոգանոց մեր պատվիրակությունը Ոսկին էլ մեզ հետ գնայինք, հասնեինք միջև Գորբաչովի մոտ, և այդ հանդիպումը կազմակերպել է անձամբ Ոսկին։ Նպատակը ինչ է եղել, որ ոչ թե Գորբաչովը միայն Ոսկուց լսի, որ Միխայել Սերգեյևիչ, այս հարցը ուրիշ լուծում չունի, այս ժողովրդի մենք չենք կարող ծնկի բերենք, բերել էր մեզ այնտեղ, որ Գորբաչովը անձամբ մեզանից լսի, որ ինքեր Գորբաչով, իզուր ժամանակ մի կորցրեք, իզուր ուրիշ միջոցներ մի փնտրեք, լուծումը այդպես է պահանջում և այդպես է լինելու, և դա ապացույցն է նրան։ Այդպես ո՞րն է, այդպես պահանջելը ո՞րն է։ Պահանջելն այն է, որ հարցը ունի միայն այն ժամանակի մոտեցմամբ, միայն մի լուծում, վերամիավորում Հայաստանի հետ։ Եվ Գորբաչովը մեզանից 14 հոգի ենք եղել ներկա այնտեղ, ով է խոսել է, բոլորի զրույցը, խոսքը վերջացել նրանով, որ ինքեր Գորբաչով, խնդրում ենք մեր հարցին մոտենաք ավելի լուրջ, միայն հաշվի առնելով մեր ժողովրդի ցանկությունը, սա այսպես պետք է հարցը լուծվի։ Այդ ապացույցն ունի, որ ասում եք, եթե կոմիտեն գույություն ունենար ավելի երկար ժամանակ, կարող էր մի բան նպաստել մեր հարցի լուծմանը։ Thank you.